Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Jutro 20:25, telewizyjna jedynka. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 20 maja, minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Minister Sienkiewicz ocenia: to, co było najgroźniejsze w tej całej sytuacji, jest za nami. Woda nigdzie nie przelała się przez wały i powoli opada. Ruch kolejowy na trasie Poznań-Wrocław przywrócony, ale są sporo opóźnienia. To już ostatni dzwonek dla tych, którzy chcą głosować w eurowyborach poza miejscem zamieszkania. Dziś trzeba dopełnić formalności. To, co najgroźniejsze, już za nami, uspokaja szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, bo jak wyjaśniał minister podczas konferencji prasowej, woda opada. Wczoraj było 27 stanów alarmowych, dziś jest już tylko 17. Ten wielki wysiłek 2700 strażaków, 450 policjantów, 300 żołnierzy nie poszedł na marne. Wały wytrzymały, woda nie przelała się przez wały. Jeszcze mamy parę takich trudnych elementów na Lubelszczyźnie, ale to już powolutku przechodzi. Potem Płock, okolice i potem dalej do Zatoki. W tej chwili fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez powiat puławski. W samych Puławach został zalany nadwiślański bulwar, ale woda nie zagraża mieszkańcom. Teraz strażacy skupiają się na gminie Janowiec, bo 4 lata temu wał został przerwany w miejscowości Brzeźce, właśnie koło Janowca. Tam właśnie przesiąki są najbardziej niepokojące. Zresztą ten wał janowiecki jest, można powiedzieć, w najgorszym stanie technicznym. No i tutaj odcinek Kazimierski, gdzie w miejscowości Bochotnica też były pewne sygnały. Chodziło też o rzekę Bystrą, gdzie przy ujściu doszło do pewnego rozlewiska. Mówi Krzysztof Morawski z Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, a rzecznik strażaków Paweł Frontczak informuje, że od czwartku w związku z zagrożeniem powodziowym strażacy interweniowali ponad 8 tysięcy razy, między innymi w województwie lubelskim. Tylko wczoraj w województwie lubelskim w związku z przechodzącą falą wezbraniową na rzece Wiśle pracowało prawie 625 strażaków. Jutro około 9:00 kulminacyjna fala na Wiśle ma dotrzeć do Warszawy. Będzie o metr niższa niż 4 lata temu. Pociągi na trasie Poznań-Wrocław jeżdżą już normalnie. Podróżni muszą się jednak nadal liczyć nawet z dwugodzinnymi opóźnieniami. Wszystko z powodu porannej awarii na remontowanej trasie wskokowej. Tam utknęło 8 składów. Około godziny 6 rano na trasie kolejowej Wrocław-Poznań doszło do usterki drutu sieci trakcyjnej. Spowodowało to całkowitą przerwę w ruchu pociągów. Działały nasze służby techniczne. Usterka została już usunięta. Z 8 pociągów, które zatrzymała awaria, 1 jechał z Poznania, 4 z Rawicza i 3 z Wrocławia. Mają jeszcze 86 godzin, by przekonać do siebie wyborców. Powoli dobiega kampania przed wyborami do Europarlamentu. W niedzielę Polacy wybiorą 51 deputowanych. W nowym Europarlamencie zasiądzie 751 przedstawicieli 28 krajów Unii. Nikt nikogo nie kąsa, a kampania jest nudna, mówił w Trójce Maciej Gdula z Krytyki Politycznej. To była kampania dla ludzi, którzy interesują się polityką na tyle, żeby wejść w jakieś pliki powieszone w internecie i przeczytać dokładnie programy partii. Czyli dla naprawdę wąskiej grupy ludzi, prawdopodobnie właśnie dla tej wąskiej grupy ludzi, która pójdzie na wybory. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrobota dodaje, że tym, co rzeczywiście wpłynęło na kampanię, była sytuacja na Ukrainie. Ona spowodowała, że ta polaryzacja, którą ja sobie wyobrażałem, która tak naprawdę istnieje tylko na linii Janusz Korwin-Mikke i narodowcy versus cała reszta, że ona będzie większa. Ukraina udowodniła nam, że warto być w Unii, że warto być w NATO, że warto integrować, że warto powrócić do dyskusji o euro. PKW przypomina, że jeszcze tylko dziś można dopisać się do spisu wyborców. Jeśli ktoś 25 maja będzie przebywał poza stałym miejscem zamieszkania, a chce głosować, musi dopełnić odpowiednich formalności, mówi sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki.

got your love anymore. I'm leaving you for. 10:12, proszę przygotować telefony. Duet The Black Keys, sześciokrotni laureaci Grammy, po 4 latach przerywają milczenie. Płytą Turn Blue to 8 studyjny krążek grupy i ja takie 2 mam dla państwa. 71-335.

Za nami jeszcze wybrzmiewa Joe Cocker, a w oryginale oczywiście Beatlesi. No mnie ten utwór niezmiennie kojarzyć się będzie z takim serialem Cudowne lata. Do południa. A wielkie miasta od zawsze przyciągały wizją lepszego i bogatego życia. Na całym świecie, nieważne czy w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Chinach, mieszkańcy mniejszych miast i wsi ruszają do wielkich metropolii, które dają nadzieję. No i takie przeprowadzki nigdy nie są łatwe, nieważne w jakich czasach żyjemy. W XIX wieku, kiedy Warszawa zaczynała się rozwijać, zjeżdżali do niej młodzi ludzie z całego kraju. Musieli zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, zanim coś w ich życiu się zmieniło. Jednym z takich młodych chłopców był Bolesław Prus, przez wielu uważany za rodowitego warszawiaka. No tymczasem przybył do miasta z Puław, gdzie wychowywany był przez krewnych, a Prus przez wiele lat opisywał kroniki miasta drukowane w Kurierze Warszawskim i Tygodniku Ilustrowanym, doskonale znał Warszawę, no i tu osadził swoją najważniejszą powieść, oczywiście Lalkę. Otwarta w zeszłym tygodniu w Muzeum Woli multimedialna wystawa Nowi Warszawiacy opowiada o wielu życiorysach znanych i tych mniej znanych warszawiaków z wyboru, którzy osiedlali się tu w latach 60. XIX wieku. Mówi kuratorka Joanna Kubicka. Dnia 8 października 1864 roku, pożegnawszy się z młodszym rodzeństwem i najdroższą matką, z jej błogosławieństwem na dalszą drogę życia, zabrawszy patent gimnazjalny i kuferki podróżne, wyruszyłem z ojcem do Warszawy na uniwersytet. XIX-wieczna Warszawa była miastem bardzo różnorodnym i też dosyć ciasnym. W drugiej połowie XIX wieku przyjeżdżało do Warszawy bardzo wielu ludzi w poszukiwaniu pracy i ta ludność napływowa wypełniała takie ciasne granice Warszawy, bo Warszawa była miastem obwarowanym, które nie mogło się rozwijać poza forty. To się później zmieniło, ale przez długi czas rozwijała się właśnie w bardzo takich ograniczonych granicach. Ważnym wydarzeniem było otwarcie Szkoły Głównej Warszawskiej w 1862 roku. Wtedy do Warszawy przyjechało wielu młodych ludzi, mogli w niej studiować tylko mężczyźni. I ta szkoła spowodowała, że nabrała charakteru miasta uniwersyteckiego. Te lata 60. były opisywane jako lata bardzo barwne, jako czas, kiedy do Warszawy zjeżdżali właśnie ci, którzy potem w drugiej połowie XIX wieku stali się takimi czołowymi intelektualistami w życiu publicznym. Mówimy tutaj m.in. o Aleksandrze Głowackim, czyli Bolesławie Prusie, Aleksandrze Świętochowskim. Ta była oczywiście dla wielu takim miastem marzeń, wyobrażonych możliwości i przestrzenią awansu. Mamy tutaj fragmenty listów młodych ludzi, którzy przyjeżdżali i korespondowali, opisywali swoje trudności w znalezieniu mieszkania, pracy, w utrzymaniu się. Studenci byli bardzo biedni. Była zakładana sieć tanich kuchni właśnie dla robotników, dla rzemieślników, dla uboższej części mieszkańców Warszawy i studenci również w takich kuchniach jadali. Wielu z nich współpracowało z gazetami, ale stawki były bardzo niskie, nie mogło być to źródło utrzymania, więc musieli pracować wielokrotnie po 20 godzin dziennie, ponieważ musieli znaleźć jakieś źródło utrzymania, takie jak dawanie korepetycji, bycie nauczycielem. Chcieli również pisać artykuły do gazet, a oprócz tego studiowali, musieli się uczyć czytać książki. Opowiadamy na wystawie o biografii Augustyna Spiskiego, który był bardzo popularnym w Warszawie kupcem. Miał sklep na krakowskim przedmieściu. On żył w pierwszej połowie XIX wieku. Przybył do Warszawy jako 11-letni chłopiec. Przybył pieszo. Słońce już zachodziło, gdy przebywał rogatki i ani spostrzegł się oszołomiony lasem domów, zgiełkiem i zamętem miejskim, gdy noc ciemna zapadła. Po przybyciu do Warszawy został przygarnięty do jednego ze sklepów na krakowskim przedmieściu i tak stopniowo, krok po kroku doszedł do jakiejś stabilizacji. Natomiast po śmierci jego okazało się, że wcale nie był taki bogaty, więc widać właśnie ten model biografii, takiej, która opowiada o samodzielności i o dochodzeniu do jakiejś pozycji społecznej własnymi siłami. Ale jest to też fascynacja Warszawą jako przestrzenią awansu, przestrzenią możliwości i odkrycie, że tamta Warszawa ma wiele wspólnego ze współczesną Warszawą i że wciąż ludzie przyjeżdżają tutaj z przekonaniem o tym, że tu uda im się zrobić coś więcej, nawet jeśli jest to bardzo trudne. A wystawę Nowi Warszawiacy można oglądać do 27 lipca w Muzeum Woli, a z mikrofonem odwiedziła ją Gabriela Dermetko. kask i obejmij mnie. Pędzą konie mechaniczne, radiowozy w słońcu świat. Motor wyje ekstatycznie. Yeah.

nowy dzień odpływa, a ja z nim, a moje serce decyduje za mnie. Boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę ja, toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi, zbyt szybko wiem, wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Siedemnaście minut przed jedenastą. Do kina zaprasza Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W trójce z nami Łukasz Rynkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Z portalu queercafe.pl. Ten portal na pewno jest zainteresowany filmem, który od piątku możemy oglądać w naszych kinach. To jest Tom Xaviera Dolana. Zacznijmy od osoby reżysera, chociaż myślę, że słuchaczom Trójki nie trzeba go specjalnie przedstawiać. Myślę, że nie, bo to taki człowiek, który chyba dość się mocno wgryzł w sferę filmową, tak powiedziałbym. Szczególnie ze względu na tematykę, którą porusza i całe jego życie idące za tą tematyką, albo inaczej tematy jego filmów, problemy, o których mówi w filmach, też wynikają, podejrzewam przynajmniej, z tego, co sam przechodził albo... No właśnie, one są bardzo autobiograficzne. No właśnie. A to, co najważniejsze, co musimy podkreślić, to fakt, że Xavier Dolan dziś ma... 24 lata. Dopiero 24 lata, a Tom to jego czwarty film. To prawda. I chyba najlepszy. I w dodatku sukcesy wcześniej na wielkich festiwalach, rozgłos w Cannes, w Wenecji. Właśnie Tom został zauważony w Wenecji. Tak. Tak, to prawda. Nie dziwię się, że został zauważony. To bardzo mroczny film. Nagroda krytyków. Publiczność go kocha, zarówno Xaviera, jak i jego produkcję. Nie dziwię się, że ludzie go kochają i nie dziwię się, że Tom jest filmem, który jest kontrowersyjnym obrazem, ciemnym obrazem, mrocznym obrazem, ale tak troszkę wygląda życie przynajmniej pewnej części społeczeństwa na świecie. W tym wypadku znowu Xavier Dolan przeznaczył główną rolę w filmie dla siebie, ale też znowu dotyka problemów homoseksualizmu, a raczej... W zasadzie homofobii braku, bardziej. Właśnie, braku tolerancji. Braku, homofobii. Ja nawet wolę, nie ukrywam, wolę używać określenia akceptacja niż tolerancja. Tak, ale tu nam proponuje, to jest jednak zwrot w troszeczkę inną stronę, patrząc na jego poprzednie filmy, oto proponuje nam właściwie thriller, mroczny, psychologiczny thriller, którego punktem wyjścia jest... Patologiczna rodzina, patologiczny lęk przed prawdą. Wszystko jest oparte na wątku homoseksualizmu. I dotyczy to śmierci bliskiej osoby. Tak. Młody mężczyzna przyjeżdża na pogrzeb swojego partnera i okazuje dopiero się, poznaje się z rodziną. Mało tego, rodzina się dopiero też nie dowiaduje do końca. Nie chcę zdradzać też szczegółów tego filmu. Wątek tajemnicy, dlatego thriller. I to bardzo przykrej tajemnicy, albo przykrej w konsekwencjach, tak bym to właściwie powiedział. Właściwie film zaskakuje nas do końca, tak, prawda? Do ostatniej sceny, absolutnie do ostatniej. Która jest dość szokująca. No. Ale tego oczywiście nie zdradzamy. Co ci najbardziej zachwyciło, urzekło w tym filmie? Prawda. To są takie historie, które naprawdę się dzieją. To nie jest wymyślona bajka. Ten film dosyć personalnie mnie też dotyka. W jaki sposób? Kwestia bycia odrzuconym przez najbliższych ludzi. Ja to przeżyłem na własnej skórze, wiem jak to jest. Wiem, że przeżywa się wtedy tylko i wyłącznie dzięki przyjaciołom, znajomym, a nie rodzinie. Użyłeś słowa akceptacja. To jest właśnie słowo klucz do tego filmu, tak, twoim zdaniem? Tak, tak. Dlaczego? Tolerancja jest bardzo złym określeniem. To jest takie słowo nacechowane znaczeniem pejoratywnym. Toleruję cię, bądź sobie, ale nie chcę za bardzo wiedzieć o twoim istnieniu. Owszem, jestem świadomy, że gdzieś tam sobie żyjesz, ale nie podchodź za blisko. Natomiast akceptacja niekoniecznie musi oznaczać pewną zgodę, ale jest absolutnym dopuszczeniem takiej sytuacji, że są ludzie, którzy mają prawo do tego, żeby żyć inaczej, myśleć inaczej, zachowywać się inaczej, być sobą po prostu. Myślisz, że Xavier Dolan w tym filmie po raz kolejny też czerpie z własnych doświadczeń? Myślę, że tak. To jest zbyt prawdziwe. W społeczeństwie kanadyjskim na pewno wygląda to jednak inaczej niż w polskim. Tak, aczkolwiek nie wiem, czy całe społeczeństwa są takie, tak jak nie no można pamiętajmy powiedzieć o tym, że rzecz dzieje się właściwie na jakiejś odległej od wielkich miast prowincji. I to jest przykre, że na prowincji, w Polsce też i nie tylko na prowincji, dzieją się nadal takie rzeczy. Brzmi to wszystko dosyć intrygująco, ale taki też jest film. Taki jest chyba sam Dolan. I taki jest też Xavier Dolan. Myślę, że nie mamy wątpliwości, że jest to autorskie, artystyczne kino, jak które warto zobaczyć. Jak najbardziej. Zapraszamy. Tom Xaviera Dolana od piątku w naszych kinach, a gościem Trójki był Łukasz Rynkowski z portalu queercafe.pl. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. A z Łukaszem Rynkowskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Zostajemy jeszcze na chwilę w kinie, bo zostało nam jeszcze kilka ostatnich zaproszeń na dokument Michała Bielawskiego Mundial Gra o Wszystko. Film pod naszym patronatem dziś o 19 w kinie Luna na specjalnym trójkowym pokazie. 22 i 7 trójek. Temple Kings of Leon z 19 miejsca listy przebojów trójki. No a jeżeli ktoś chce posłuchać na żywo chłopaków z Nashville, to 13 czerwca na Orange Warsaw Festival, dzień pierwszy, Orange Stage. Na pewno zagrają ten utwór, bo to utwór z ich ostatniej płyty. Jeśli chcesz.